jeśli to nie twój dom. Zapraszamy, by się przejść. Przejść do Canal Plus. Oglądaj nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy i UEFA Champions League w nowej formule. Zadzwoń 4-2-5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości, zatrzymany przez ABW. Lewica nie składa broni w sprawie aborcji, chodzi o projekt depenalizacji. Za chwilę poznamy skład reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. ABW na polecenie Prokuratury Krajowej dokonało zatrzymania posła Marcina Romanowskiego. Potwierdził to Polskiemu Radiu pełnomocnik polityka adwokat Bartosz Lewandowski. Mogę potwierdzić, że pan poseł Marcin Romanowski został zatrzymany na polecenie Prokuratury Krajowej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jadę w tym momencie na miejscu, będzie tam sporządzona odpowiednia dokumentacja związana z zatrzymaniem i przeszukaniem jego osoby. Pełnomocnik posła Romanowskiego dodał, że najprawdopodobniej jeszcze dziś wobec jego klienta zostaną przeprowadzone kolejne czynności. Na razie o zatrzymaniu nie informuje prokuratura. Dyrektor Generalny Gabinetu Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski powiedział tylko, że dziś rano do prokuratury zostały doręczone wszystkie uchwały Sejmu dotyczące Marcina Romanowskiego. Dziś około godziny 10 do prokuratury zostały doręczone wszystkie uchwały Sejmu, łącznie 12 uchwał Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu i wyrażenia zgody na zatrzymanie pana posła Marcina Romanowskiego. Jest potwierdzenie odbioru. Śledczy chcą przedstawić politykowi suwerennej Polski 11 zarzutów, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a sprawa dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Lewica ponownie złoży projekt ustawy w sprawie depenalizacji aborcji. Chodzi o uchylenie zapisów, które zakładają karę więzienia za pomoc w przerwaniu ciąży. Ten temat w piątek wywołał w Sejmie burzliwą dyskusję, ale zmian nie udało się wprowadzić. Lewica nie zamierza jednak składać broni, mówi poseł Tomasz Trela. Lewica złoży w ciągu kilku najbliższych dni kolejny projekt ustawy. Dokładnie ten sam projekt ustawy. Będzie możliwość głosowania nad nim tuż po przerwie wakacyjnej. To jest deklaracja i zobowiązanie Lewicy, że ten projekt, który dekryminalizuje aborcję, będzie składany raz jeszcze. Sejm w trakcie ostatnich obrad odrzucił projekt większością 4 głosów. Przeciwko zmianom byli posłowie PiS-u, Konfederacji oraz większość PSL. Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw aborcji, powiedziała Polskiemu Radiu, że jest otwarta na wszelkie poprawki, które PSL chciałoby zgłosić do projektu. Na pewno się nie poddajemy. Tak niewiele nam zabrakło. Myślę, że jest potencjał w PSL-u i że będą tam politycy, którzy będą chcieli wysłuchać naszych argumentów i być może przy kolejnym głosowaniu zagłosować za lub choćby się wstrzymać. Naprawdę to jest projekt absolutne minimum. On nie dotyczy legalizacji aborcji. Projekt przewidywał jedynie zniesienie kary więzienia za przyprowadzenie lub pomoc w przerwaniu ciąży. Akcja gaśnicza w Gdańsku jest pod kontrolą. W tej chwili nie ma niebezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów przebywających w regionie, poinformowała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. Pożar w hali magazynowej w Nowym Porcie w Gdańsku wybuchł wczoraj około 17:00. W obiekcie znajdowały się m.in. zabawki z tworzyw sztucznych. Zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, starszy brygadier Marian Hintz, mówi, że działania gaśnicze powinny zakończyć się w ciągu 4 godzin. Monitorowaliśmy te gazy pożarowe. Też nasze urządzenia nie wykazały żadnych substancji toksycznych, niebezpiecznych dla mieszkańców. Było w magazynie składowanych ogromna ilość materiałów palnych. Natomiast to, co nas zaskoczyło, to ogromna ilość palnych cieczy. Powodowała niesamowitą dynamikę rozwoju pożaru. Na miejscu pożaru pracuje jeszcze około 60 strażaków. Za chwilę Polski Komitet Olimpijski oficjalnie ogłosi skład reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Zawody rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. W Centrum Olimpijskim w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Czy wiadomo już, ilu zawodników będzie reprezentować Polskę? 214 sportowców, 114 kobiet i 100 mężczyzn. Nasza reprezentacja będzie zatem liczniejsza niż 4 lata temu w Tokio. Za chwilę więcej szczegółów przedstawi prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Już teraz wiadomo, że najmłodsza zawodniczka ma 17 lat. To lekkoatletka Anastazja Kuś. A najmłodszy zawodnik to 18-letni tenisista stołowy Miłosz Radzimski. Z kolei najstarsi polscy reprezentanci w Paryżu to 59-letnia Katarzyna Milczarek i 53-letnia

cosa. A mi gata le gustó y ahora está juquea. Baja la ventana, pa' que el humo salga. Los espíritus malos se espantan. Todos los fines de semana, la luna me escolta. De la oscuridad se la manda. Nosotros tenemos la calle prendida. Salimos de noche, llegamos de día. Mi nena cerca de mí. Mi nena cerca de mí. En verdad nunca importó lo que nadie decía. La que pica spicy wasabi. Yo soy natural, wabi sabi. Ella es como don, yo soy daddy. Este junte paga tú a la Ferrari. Como tú y yo no hay iguales, colmillos afilados de metales. Vampiros sonando ahora pa' siempre, somos inmortales. Y tú sabes que esta noche nos fuimos al garete, tú eres el más que le metes. Tú sabes que esta noche nos fuimos al garete, tú eres el más que le metes. ¿Dónde la noche está pesada? Ey, yo con mi gato voy pa' allá. ¿Dónde la noche está pesada? Guayando con mi gato, ya estoy enviciada. Rauf Alejandro i Rosalia. No nie wierzę, że można naprawdę zostać obojętnym, że ciało może zostać obojętne. Głowa może oczywiście na wszystkie sposoby analizować, czy podoba mi się taka muzyka, ale ciało, i to jest charakterystyczne dla tego hiszpańskojęzycznego rynku muzycznego, po prostu wyrywa się takiemu chłodnemu nadzorowi głowy. Ale. Muzyka to przede wszystkim nie jest sport i tutaj się nie mierzy. Ja w ogóle nie lubię wyścigów w sztuce. Wiem, że czasami konkursy są istotne. Lubię mówić o współpracy. I nie dlatego, że wczoraj Hiszpania grała z Anglią, ale dlatego, że od zawsze uważałam ten utwór za przepiękny. Od kiedy go pierwszy raz usłyszałam, chciałam dać przykład tego, jak współpraca pięknie owocuje. I to będzie dokładnie współpraca pomiędzy Rosalią, a bardziej brytyjskim od Big Bena, Jamesem Blake'iem. O ile ten utwór przed chwilą o wampirach był dedykowany nocy, to ten, którego teraz wspólnie posłuchamy, może być wykorzystywany o dowolnej porze dnia i nocy, o ile nie jest zbyt zimno, aby chodzić na bosaka po parku. Thank you. starts turning off each ring. Sky's looking up, I think. I call off the chase. Who needs bands? I'll see you every day. Kilka lat temu na festiwalu w Barcelonie największa scena zorganizowana była w ten sposób, że tak naprawdę były to dwie sceny ustawione po dwóch przeciwległych końcach Wielkiego Placu i kiedy na jednej scenie kończył się koncert, to publiczność po prostu mogła się odwrócić i oglądać koncert na scenie naprzeciwko. I właśnie był to rok, w którym wielką gwiazdą tego festiwalu już po drugiej płycie, tuż przed kolejnymi wydawnictwami była Rosalía. I jednocześnie był to ten sam rok, w którym James Blake na Primavera przyjechał i właśnie po sobie występowali, mogąc uzupełnić swoje występy, czyli dołączyć do siebie właśnie podczas wykonania utworu Barefoot in a Park. No to było świetne, symboliczne, ekstra na każdym poziomie, no także na tym logistycznym, jeżeli chodzi o festiwale. Ci, którzy przemierzają kilometry na festiwalach, wiedzą, jaką idealną sytuacją jest fakt, że nie trzeba się przemieszczać nie wiadomo jak daleko, tylko wystarczy znaleźć strategiczne miejsce, odwracając się właściwie od jednej sceny do drugiej. W każdym razie wiem, że takie współprace pomiędzy artystami są możliwe niezależnie od różnic. Pomiędzy nimi różnic językowych, estetycznych i to, że rynek muzyki wykonywanej w języku hiszpańskim jest tak ogromnym rynkiem, rosnącym, który ma w ogóle swój świat, bo nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że są oddzielne Grammy specjalnie dla rynku właśnie Latino, Latin Grammys, notowanie Billboardu i to są naprawdę takie grupy artystów, o których pewnie wielu z nas w ogóle na co dzień nie wie. Nie słyszeliśmy, nie zdajemy sobie sprawy, jak gigantyczne rzesze fanów podążają za nimi, wybierając właśnie ich utwory. Przede wszystkim teraz już w streamie, od kiedy świat oplotła sieć internetu. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam powiedzieć o tym, że z kolei muzyka w Wielkiej Brytanii i przez chwilę ten angielski rynek określimy jako właśnie muzykę w Wielkiej Brytanii, ma za to niezwykle długą tradycję nawiązywania w tekstach do tego, co się dzieje w futbolu, do deklarowania przez artystów bycia fanem konkretnej drużyny. Ta historia ciągnie się od bardzo dawna, ale współcześnie bardzo ciekawe teksty można znaleźć w sieci na temat analizy tego, jak to raperzy, scena rapu i scena grime'u przejęła właśnie dla siebie futbol i jak często liczne metafory budowane są właśnie w oparciu o konkretne nazwy klubów, piłkarzy, zagrań. Zresztą przykłady same płyną. Yo. Z-Dot Production. I don't even know what to say. Okay. Paintings on my WhatsApp and my iPhone too. The brown skin girls and the white ones too. Girls love me and I love them too. I was on the roads when Lizzie made I Love You. We'll talk about me, you better hashtag merch. Hashtag merch. Can't chat about speed like my cabman search. Shout out to my big bro Wiley, that's a bad man from early. Look, I'm a boss man like Birdie, I'm a bad man like Shirley. If Grime's dead, then how am I here? How? Big man like me with a beard, look, how am I scared? How can I? God's wrath is the only power man fear. Couple skeng man and shower man here. Shower man down in my shower man gear. Yeah, yeah, yeah, yeah. Talk about me, you better hashtag problem. Hashtag problem. Adidas creps, don't ask where I got them. Don't ask where they are, don't ask if I cop them. Fool. I go half of my team, I go half of my squad. Where'd you get Rolly from? Where'd you get Rolly from? I do not know this Don. Where do you know me from? Out here like the roll deep song, man. I'm tryna put my coldies on. I do not know this Don. Where do you know me from? Where do you know me from? get loads of that. Man know I'm a beast on stage, don't make man go back to culture clash. What? Man I overgas. Dark skin boy, man I over black. Talk real greasy, you're known for that. Talk about peace, but you owe me that. Man I'm not real like that. Real talk, man I get killed like that. Man I talk rectal, man I get caught in the flesh. Look, man I'm not built like that. We all know you're a good child. So pull out your jeans, get off the street and go do your mum proud. Go get a job and don't come out your house. Mom, look, I don't rate them boys. Bare waste man, bare pagan boys. I come to your team and I fuck shit up. I'm David Moyes. Look, I'm a lord of the mic. And I ain't been lord of the mics. Can't chat about bars, can't chat about flow. Car man, I done all of that hype. What? Where'd you get Rolly from? Where'd you get Rolly from? I do not know this Don. Where do you know me from? Out here like the road deep song, man. I'm trying to put my coldies on. I do not know this Don. Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Yo! I big up Wiley. Man, I have to pay homage to the Godfather. Yeah? My name is Stormzy. My name is The Problem. My name is Big Mike. My name is Stiff Chocolate. My name is Wicked Skeng Man, live in the flesh. Boy, know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know me from? Where do you know? Hey, I'm gonna laugh. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Not one for authority, follow you, not follow me. Left foot forward, bro, be free, there are no rules, just societies. Societies like slow tires a danger. Head top, rearranger. No love for authorities, they took my bro and that's robbery. Did my thing, no way could I cater. We can sort it out later. Roll about for that flavour. Nasty boy, it's my nature. Consequence, but no consequence, I'm a narcissist, see you later. Defending my team like short cross. Can't talk about Steve's rocking boot cuts. Shortcuts, no confusion. I wouldn't do you if I was clueless. Hop a fence for that bunda. What I do for the music. No man can ever call me junior. Say that I'm moving stupid. I don't hit town, drama sorrows in Zambuka to act like Cupid. Rather stay at home, be zooted. It just ain't computing. That ain't coding computer. Follow the leader till we get snookered. Wear my zoomers, you're wearing pumas. Lean to the side, swell from verrucas. I'm sat at home with some Gucci loafers. Cover Rosie Lee on my sofa. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. No, not here, not there. I think someone's there. Turn it up, I don't care. Turn it up, I don't care. Like, not here, not there. I think someone's there. Turn it up, I don't care. Turn it up, I don't care. Authorities that I can't hear. You can't call me, no pigs in here. Warrant outstanding more than a year. Hand myself in if my solicitor's there. Understanding their agenda. If you're law abiding, cooperate, bless. Parents let me say, no, never catch me alive or dead. HMP can't be a prisoner. Put the cuffs on me, put you in a finish up on custody. Even as a visitor, it's not holiday. And it's not me, dog. I want mahogany up in my yard. Dog woman shitting on my grass. Name she's dropping on my grams. I never listen to what I got told. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. Can't piss in my toaster. Can't part of my sofa. At one with nature. Pissing off my neighbors. I said, not here, not there. I think the feds are there. For the feds, I don't care. Like, not here, not there. I think the feds are there. For the feds, I don't care. Let's just open the door, all we're forcing entry. Come on. Cytować tych wszystkich nawiązań do piłki nożnej u Stormzy'ego czy Slutaja nie będę, bo na pewno popełniałabym jakiś błąd. Ale właściwie można obstawiać, że jak są jakieś takie frazy, które przyjmujemy za idiomy, których nie możemy rozszyfrować, to najpierw trzeba sprawdzić, czy nie są to przypadkiem nazwiska piłkarzy albo miejsc związanych z futbolem, bo na debiutanckiej studyjnej płycie Slutaja można takich nawiązań znaleźć mnóstwo. W tym utworze Toaster dosłownie w tekście, ale też na tym albumie można znaleźć historię ojca, refera, który bardzo chciał obejrzeć mecz, ale nie do końca udało mu się kupić na właściwy dzień bilety. No i też ten futbolowy vibe jest widoczny nawet w teledyskach, które Slowtaj nagrywa, bo nie są to przypadkowe miejsca. Ale powiedziałam tak szybko i może zbyłam zbyt szybko właśnie tą wieloletnią, długoletnią historię tego, jak bardzo w Wielkiej Brytanii artyści są przywiązani do tego, aby kibicować. Chociaż nie odrobiłam lekcji z jednego wątku, czy artystki też, ale artyści na pewno i chyba no każdy, kto jako tako w muzyce lat 90. i 2000. się orientuje i musiał trafić w związku z tym na zespół Oasis, wie, że to są tacy fani zatwardziali. Do tego stopnia zatwardziali, że kiedy ich ulubiony zespół Manchester City kilka lat temu przegrał w finale, no i tutaj nie chcę użyć też złego określenia, więc powiem, przegrał w bardzo ważnym finale, to kibice przeciwnej drużyny, drużyny Chelsea, wykorzystywali teksty Oasis, aby dopiec właśnie wszystkim fanom Manchesteru City, aby ich jeszcze bardziej pogrążyć po tej przegranej. Ale gdybym miała wskazywać z lat 90. i 2000. największych fanów futbolu, to wskazałabym braci Gallagher, a gdyby ktoś chciał się przekonać na własne oczy, to w filmie dokumentalnym poświęconym Oasis może dowodów na to znaleźć aż nadmiar. To be myself. Supersonic, taki tytuł nosi dokument o zespole Oasis, o braciach Gallagher. Taki tytuł nosił utwór, który właśnie wybrzmiał na antenie Trójki, w tonacji Trójki, ale jednocześnie jest to pierwszy singiel, który w ogóle zespół opublikował. To był rok 1994, kwiecień, a w sierpniu tego roku minie dokładnie 30 lat od wydania debiutanckiej płyty grupy Oasis, albumu zatytułowanego Definitely Maybe. Ale mnie korci, żeby powiedzieć, że ja w rozgrywce Oasis Blair byłam zawsze za Blairem, ale nie powiem tego, po co miałabym wprowadzać kategorie, o których mówię, że są niestosowane w sztuce, bo sztuka to nie jest sportowa rywalizacja. Wracam do tego niezwykłego podziału, czy też istniejącego po prostu podziału na świecie, że największe dwa rynki muzyczne to jest z jednej strony rynek, w którym korzysta się z języka angielskiego i ten zdaje się znacznie większy, a na pewno szybciej się rozwijający, na którym najważniejszy jest język hiszpański i to też powoduje, czy też może być naturalnym wynikiem rodzinnych różnych układów, że artyści, którzy urodzili się w świecie, na przykład rodzin łączonych i z jednej strony płynnie mówią po angielsku, z drugiej strony po hiszpańsku, wykorzystują te umiejętności i to robią naprawdę z wielkim wyczuciem. Często, i tak na przykład jest w kontekście Nicolasa Jara, który już czeka, zupełnie inaczej brzmią te utwory, w których wykorzystuje język hiszpański, a te, w których gdzieś od tej hiszpańskości ucieka. ella vive sin tu saba. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? Nicolas Jar lub Nicolas Jar, jeżeli z angielskiego wypowiemy jego nazwisko. Bardzo silne korzenie i pochodzenie rodziców chilijskie, ale także gdyby bardziej tam poszukiwania drobiazgowe przeprowadzić, okazałoby się, że też francuskie, palestyńskie, niderlandzkie, więc bogactwo kultur, ale też języka. Nicolas i po hiszpańsku, i po angielsku swobodnie się porozumiewa. Większość życia spędził w Nowym Jorku i to nagranie, Mi Mujer, pochodzi z takiego pierwszego okresu w ogóle jego twórczości. Nawet można znaleźć w internecie takie informacje, że dwa nagrania, bo jeszcze jest El Bandito z tego pierwszego okresu, po pierwsze powstały nie po to, aby je publikować, a po drugie po to, aby rozbawić mamę. Ja bardzo kupuję taką wersję. A co więcej, bardzo lubię te nagrania, chociaż naprawdę twórczość Nicolasa Jara czy Jara mogłaby nam zapełnić kilkanaście swobodnie kolejnych wydań w tonacji trójki. Nie zrobimy tego, ale jeszcze jeden przykład artysty, który swobodnie czuje się w dwóch językach. Zresztą wzrastał w Teksasie, więc chociaż mama pochodzi z Wenezueli i stąd wprost ten język, to w Teksasie generalnie jadąc samochodem można swobodnie przełączać się pomiędzy stacją hiszpańskojęzyczną, a tą mówiącą po amerykańsku z teksaskim akcentem. Więc to, że Devendra Banhart od czasu do czasu także po hiszpańsku śpiewa, nie wydaje się z tej perspektywy niczym dziwnym. Przypomnę, że na żywo śpiewać będzie 3 sierpnia w Warszawie. Gdyby ktoś miał ochotę się z nim spotkać, to warto. Mówię to na podstawie wcześniejszych koncertowych z nim relacji. Mi amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. así que ve amor, no necesita esperanza, ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Así que fe y amor, no necesita esperanza, ven amor aquí, ven amor, disfruta mi gracia alrededor de ti. Wendry Banharta. Prawie na zakończenie dzisiejszej wtonacji trójki, takie podsumowanie krótkie. Spotkanie na boisku piłkarskim Hiszpanii z Anglią może doprowadzić do rozmaitych peregrynacji muzycznych. Bardzo skuteczne w dzisiejszym świecie, gdyby ktoś patrzył na muzykę jak na biznes, jest poruszanie się lekkie i w angielskim, i w hiszpańskim. Gdyby patrzeć na gospodarkę, przydałaby się jeszcze znajomość chińskiego, ale jednak chiński rynek muzyczny, czy też muzyka wykonywana w języku chińskim, no, na razie nie konkuruje z tą po angielsku i po hiszpańsku wykonywaną, więc to jest ważne. Może to być wskazówką dla polskich artystów. Na zakończenie Massive Attack, zespół, który poza oczywiście wspaniałymi koncertami kojarzy mi się też z tym, że podczas ich kolejnej wizyty na Openerze, już nie na skwerze Kościuszki, ale na lotnisku Babie Doły, czekaliśmy na wywiad z nimi i ten wywiad ciągle był odsuwany, ponieważ trwały właśnie wtedy jakieś zawody. Nie wiem, czy to była europejska piłka, czy światowa. W każdym razie byli tak pochłonięci oglądaniem meczu, że po prostu czekaliśmy na przerwę, aby móc zadać im jakiekolwiek muzyczne pytanie. Stąd też brytyjska grupa Massive Attack na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w tonacji. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała. I chciałam powiedzieć, że jeszcze mam też zaproszenia na nasz koncert w najbliższą środę po 21:00, spacer po Warszawie, czyli Robert Cichy i zaproszeni przez niego wokaliści Ania Dąbrowska, Natalia Nykiel, Barbara Wrońska. Gdyby ktoś chciał zobaczyć na żywo i posłuchać, przeżyć w trójce koncert, to proszę napisać agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Do usłyszenia.